มาคสูตรว่าด้วยมาคมานพทูลถามปัญหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นมาคมานพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความจริงข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วก็นำโภคทรัพย์ที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแบ่งให้แก่ปฏิฆาหกผู้รับทานหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างสี่คนบ้างห้าคนบ้างหกคนบ้างเจ็ดคนบ้างแปดคนบ้างเก้าคนบ้างสิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างสามสิบคนบ้างสี่สิบคนบ้างห้าสิบคนบ้างร้อยคนบ้างมากกว่าร้อยคนบ้างข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ให้ทานอย่างนี้บูชาอย่างนี้จะได้รับบุญมากไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพแน่นอนทีเดียวเมื่อท่านให้ทานอย่างนี้บูชาอย่างนี้ย่อมได้รับบุญมากมานพบุคคลผู้เป็นทายกเป็นทานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วก็นำโภคทรัพย์ที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแบ่งให้แก่ปฏิฆาหกผู้รับทานหนึ่งคนบ้างละถึงร้อยคนบ้างมากกว่าร้อยคนบ้างย่อมได้รับบุญมากลำดับนั้นมาคมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมผู้ทรงเปรืองปราดในถ้อยคำผู้ทรงภาคกาสาวพัสไม่ทรงยึดมั่นเสด็จเที่ยวไปอยู่ว่าในโลกนี้คฤหัสถ์ผู้ใดเป็นทานบดีควรแก่การขอเป็นผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้ำบูชาชนเหล่าอื่นการบูชาของคฤหัสถ์ผู้นั้นที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้จะบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มาคะในโลกนี้คฤหัสถ์ผู้ใดเป็นทานบดีควรแก่การขอเป็นผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้ำบูชาชนเหล่าอื่นคฤหัสถ์ผู้เช่นนั้นพึงยังการบูชาให้สำเร็จได้ด้วยพระทักขิณายบุคคลทั้งหลายมาคมานพกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกพระทักขิณายบุคคลทั้งหลายแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคฤหัสถ์เป็นทานบดีควรแก่การขอผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้ำบูชาชนเหล่าอื่นในโลกนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้พราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องทายธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ไม่คล้องด้วยกิเลสไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้บริสุทธิ์ครบถ้วนผู้ควบคุมตนได้เที่ยวไปในโลกพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องทายธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ตัดเครื่องผูกคือสังโยชน์ได้ทั้งหมดฝึกตนแล้วมีจิตหลุดพ้นไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องทายธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้หลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้งปวงฝึกตนแล้วมีจิตหลุดพ้นไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องทายธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละราคะโทสะโมหะได้แล้วสิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องทายธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ไม่มีมายาไม่มีมานะสิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องทายธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ปราศจากโลภะไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังสิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว พราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้มีจิตไม่น้อมไปในตัณหาทั้งหลายข้ามโอคะได้ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเที่ยวไปพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ในโลกไหนๆคือในโลกนี้หรือโลกอื่นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละกามทั้งหลายได้แล้วไม่มีความยึดถือสำรวมตนดีแล้วเที่ยวไปเหมือนกระสวยที่ไปตรงฉะนั้นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ปราศจากราคะมีอินทรีย์มั่นคงดีแล้วหลุดพ้นจากกิเลสเหมือนดวงจันทร์พ้นจากราหูจับฉะนั้นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้สงบผู้ปราศจากราคะไม่มีความโกรธผู้ไม่มีคติเพราะละขันธ์ห้าในโลกนี้ได้แล้วพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละชาติและมรณะได้หมดสิ้นแล้วล่วงพ้นความสงสัยทุกอย่างพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้มีตนเป็นที่พึ่งไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงเที่ยวไปในโลกพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้รู้แจ้งในขันธ์และอายตนะเป็นต้นตามสภาวะที่เป็นจริงว่านี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีพบใหม่อีกต่อไปพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่ท่านผู้จบเวทยินดีในฌานมีสติบรรลุสัมโพธิญาณเป็นสรณะของเทวดาและมนุษย์จำนวนมากมาฆมานพกราบทูลดังนี้คำถามของข้าพระองค์ไม่เปล่าประโยชน์แน่แท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสบอกพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลายแก่ข้าพระองค์แล้วความจริงพระองค์ทรงทราบเยยธรรมทั้งหมดในโลกนี้อย่างท่องแท้ธรรมนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกยัญญะสัมปทาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคฤหัสถ์เป็นทานบดีควรแก่การขอผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้ำบูชาชนเหล่าอื่นในโลกนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มาคะท่านเมื่อจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทำจิตให้ผ่องใสในการทั้งปวงยันย่อมเป็นอารมณ์หน่วงจิตของผู้กำลังบูชาบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทษได้อันหนึ่งบุคคลนั้นปราศจากราคะแล้วควรกำจัดโทสะเจริญเมตตาจิตทั่วไปแก่สัตว์ทุกจำพวกไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนเป็นนิดชื่อว่าย่อมแผ่อัปมัญญาไปทั่วทิศมาฆมานพทูลถามดังนี้ใครชื่อว่าบริสุทธิ์หลุดพ้นและชื่อว่ายังติดอยู่บุคคลจะไปให้ถึงพรหมโลกด้วยตนได้อย่างไรข้าแต่พระมุนีข้าพระองค์ไม่รู้จึงทูลถามขอพระองค์โปรดตรัสบอกก็พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระพรหมข้าพระองค์เห็นโดยประจักษ์ในวันนี้เพราะพระองค์เป็นผู้เสมอด้วยพรหมของข้าพระองค์จริงๆข้าแต่พระองค์ผู้มีความรุ่งเรืองบุคคลจะเข้าถึงพรหมโลกได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มาคะบุคคลผู้บูชายัญญสัมปทาครบทั้งสามการเช่นนั้นพึงยังการบูชาให้บริสุทธิ์ด้วยพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลายเราเรียกบุคคลผู้ควรแก่การขอบูชาถวายทยธรรมอย่างนั้นว่าเข้าถึงพรหมโลกได้แน่นอนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาฆมานพได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมาฆสูตรที่5จบ 6. สัพพิยสูตรว่าด้วยสัพพิยปริภาชกทูลถามปัญหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นเทวดาผู้เคยเป็นสาโลหิตของสัพพิยปริภาชกได้ตั้งปัญหาพร้อมกล่าวว่าสัพพิยะสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดถูกท่านถามปัญหาเหล่านี้แล้วพยากรณ์ได้ท่านควรประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นเถิดลำดับนั้นสัพพิยะปริภาชกเรียนปัญหาเหล่านั้นในสำนักของเทวดานั้นแล้วเข้าไปหาสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลิศคือปุรณะกัสสปะมัคคลิโคสารอชิตะเกียรติกำพลปกุฏฐะกัจจานะสัญชัยเวรัฐบุตรนิครนนาตบุตรแล้วถามปัญหาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นถูกถามแล้วไม่สามารถตอบได้เมื่อตอบไม่ได้ก็แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏออกมาทั้งยังกลับย้อนถามสัพพิยะปริภาชกเสียอีกต่อมาสัพพิยะปริภาชกมีความคิดดังนี้ว่าท่านสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลิศคือท่านปุรณะกัสสปะและถึงท่านนิครนนาตบุตรถูกเราถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบได้เมื่อตอบไม่ได้ก็แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏออกมาทั้งยังกลับย้อนถามเราในข้อนั้นเสียอีกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราเปลี่ยนเพศเป็นคฤหัสถ์ไปเสพกามเสียดีกว่าต่อมาสัพพิยปริภาชกกลับคิดขึ้นได้ว่าพระสมณโคดมนี้ก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลิศเช่นกันอย่ากระนั้นเลยเราเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหาเหล่านี้แต่แล้วสัพพิยปริภาชกกลับคิดเช่นนี้ว่าท่านสมณะพราหมณ์ทั้งหลายล้วนเป็นผู้เจริญทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเป็นพระเถระเป็นรัตัญญูบุคคลบวชมานานเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลิศคือท่านปุรณะกัสสปะและถึงท่านนิครนนาตบุตรท่านเหล่านั้นถูกเราถามปัญหาแล้วก็ยังไม่สามารถตอบได้เมื่อไม่สามารถตอบได้ก็ยังแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏออกมาทั้งยังกลับย้อนถามเราในข้อนั้นเสียอีกพระสมณโคดมถูกเราถามปัญหาเหล่านี้แล้วจะพยากรณ์ตอบได้อย่างไรเพราะพระสมณโคดมยังหนุ่มนักและออกบวชก็ยังไม่นานหลังจากนั้นสัพพิยปริภาชกกลับคิดขึ้นได้ว่าเราไม่ควรดูหมิ่นไม่ควรดูแคลนพระสมณโคดมว่ายังหนุ่มนักความจริงแม้พระสมณโคดมจะยังหนุ่มแต่ก็เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่ากระนั้นเลยเราควรเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหาเหล่านี้ดีกว่าต่อจากนั้นสัพพิยปริภาชกได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางกรุงราชคฤห์เที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลด้วยคาถาว่าข้าพระองค์มีความเคลือบแคลงสงสัยมุ่งหวังจะทูลถามปัญหาพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหาที่ข้าพระองค์ทูลถามให้สิ้นสงสัยโปรดพยากรณ์ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมไปตามลำดับแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้สัพพิยะท่านเดินทางมาไกลมุ่งหวังเพื่อจะถามปัญหาเราจะกล่าวเฉลยปัญหาที่ท่านถามให้สิ้นสงสัยเราจะพยากรณ์ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมไปตามลำดับแก่ท่านสัพพิยะ ท่านปรารถนาจะถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งอยู่ในใจก็จงถามมาเถิดเราจะตอบปัญหานั้นๆให้หมดแก่ท่านท่านใดนั้นสัพพิยปริภาชกคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราไม่เคยได้โอกาสสักหน่อยในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเลยแต่พระสมณโคดมได้ทรงให้โอกาสนี้แก่เราแล้วเขาจึงดีใจเบิกบานแช่มชื่นเกิดปิติโสมนัสได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าภิกษุบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้สงบเสงี่ยมบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้ฝึกตนแล้วบุคคลรู้อย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพุทธะข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ด้วยพระคาถาดังนี้สัพพิยะบุคคลใดควรแก่คำชมเชยว่าเป็นผู้ถึงนิพพานด้วยทางที่ตนทำแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วละความเสื่อมและความเจริญแล้วอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นภพใหม่แล้วบุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าภิกษุบุคคลผู้วางเฉยในอารมณ์ทั้งปวงมีสติไม่เบียดเบียนสัตว์ไร้ในโลกทั้งหมดเป็นผู้ข้ามโอคะได้เป็นผู้สงบมีจิตไม่ขุ่นมัวไม่มีกิเลสฟุ้งซ่านบุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้สงบเสงี่ยมบุคคลใดอบรมอินทรีย์ทั้งหลายได้แล้วในโลกทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกรู้ชัดทั้งโลกนี้และโลกหน้ารอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้นบุคคลนั้นผู้อบรมตนแล้วเช่นนี้บัณฑิตเรียกว่าผู้ฝึกตนแล้วบุคคลผู้พิจารณากิเลสเครื่องกำหนดจิตทั้งสิ้นรู้ชัดสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดบัณฑิตเรียกว่าพุทธะลำดับนั้นสัพพิยปริภาชกชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วดีใจเบิกบานแช่มชื่นเกิดปิติโสมนัสได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าบุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพราหมณ์บุคคลประพฤติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าสมณะบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้ล้างบาปได้บุคคลประพฤติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่านาคะข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้สัพพิยะบุคคลผู้ลอยบาปทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ปราศจากมนทินเป็นผู้ประเสริฐมีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิดำรงตนมั่นคงข้ามพ้นสังสารวัฏเป็นผู้บริสุทธิ์ครบถ้วนไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้คงที่บุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าพราหมณ์บุคคลผู้สงบละบุญและบาปได้เป็นผู้ปราศจากทุลีรู้โลกนี้และโลกหน้าล่วงพ้นชาติและมรณะได้แล้วเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าสมณะบุคคลผู้ชำระล้างบาปได้ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกในโลกทั้งปวงเมื่อกลับมาสู่กับในเทวดาและมนุษย์ผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกับบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าผู้ล้างบาปได้บุคคลผู้ไม่ทำบาปแม้เล็กน้อยในโลกสลัดสังโยชน์และเครื่องผูกพันได้ทั้งหมดไม่ติดข้องอยู่ในกิเลสเครื่องข้องทั้งปวงเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้คงที่ผู้ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่านาคะลำดับนั้นสัพพิยปริภาชกได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเป็นข้อต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกบุคคลเช่นไรว่าผู้ชนะเขตตรัสเรียกบุคคลว่าผู้ฉลาดด้วยอาการอย่างไรอย่างไรจึงตรัสเรียกว่าบัณฑิตและอย่างไรตรัสเรียกว่ามุนีข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ สพิยะบุคคลพิจารณาเขตทั้งสิ้นคือเขตเทวดาเขตมนุษย์และเขตพรหมแล้วผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกที่เป็นมูลเหตุแห่งเขตทั้งมวลเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่าผู้ชนะเขตบุคคลพิจารณากระเปาะฟองทั้งสิ้นคือกระเปาะฟองเทวดากระเปาะฟองมนุษย์และกระเปาะฟองพรหมแล้วผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกที่เป็นมูลเหตุแห่งกระเปาะฟองทั้งมวลเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่าผู้ฉลาดบุคคลพิจารณาอายตนะทั้งสองประการคืออายตนะทั้งภายในและภายนอกแล้วมีปัญญาบริสุทธิ์ก้าวพ้นธรรมดำและธรรมขาวได้แล้วเป็นผู้คงที่ผู้ดำรงตนอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่าบัณฑิตบุคคลรู้ธรรมทั้งของอสัตบุรุษและสัตบุรุษทั้งภายในและภายนอกในโลกทั้งปวงล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจขายได้แล้วควรได้รับความเคารพบูชาจากเทวดาและมนุษย์บุคคลนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่ามุนีลำดับนั้นสัพพิยะปริภาชกได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเป็นข้อต่อไปว่าบุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้จบเวทบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้รู้ตามบุคคลประพฤติตนอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้มีความเพียรและบุคคลตัดอะไรได้บัณฑิตจึงเรียกว่าบุรุษอาชาในข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สัพพิยะบุคคลเลือกเฟ้นเวททั้งสิ้นของสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงก้าวล่วงเวททั้งปวงได้แล้วบุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้จบเวทบุคคลพิจารณารู้เท่าทันกิเลสเครื่องเนื่นช้าและนามรูปภายในตนและกิเลสอันเป็นมูลเหตุแห่งโรคในภายนอกเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกอันเป็นมูลเหตุแห่งโรคทั้งปวงเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้รู้ตามในโลกนี้บุคคลผู้งดเว้นบาปทั้งหมดล่วงพ้นทุกข์ในนรกมีความเพียรเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้มีความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นนักปราชญ์บุคคลตัดเครื่องผูกอันเป็นมูลเหตุแห่งกิเลสเครื่องข้องทั้งภายในและภายนอกได้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกอันเป็นมูลเหตุแห่งกิเลสเครื่องข้องทั้งปวงเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าบุรุษอาชาในลำดับนั้นสัพพิยะปริภาชกได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเป็นข้อต่อไปว่าบุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้มีสุตตะบัณฑิตเรียกบุคคลว่าอริยะด้วยอาการอย่างไรบุคคลประพฤติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้มีจรณะและบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าปริภาชกข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สัพพิยะบุคคลผู้สดับแล้วรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครอบงำธรรมทั้งที่มีโทษและไม่มีโทษต่างๆที่มีอยู่ในโลกได้หมดความสงสัยมีจิตหลุดพ้นไม่มีความทุกข์ในธรรมทั้งปวงบัณฑิตเรียกว่าผู้มีสุตตะบุคคลผู้มีปัญญาตัดอาลัยและอาสวะได้แล้วไม่ถือกำเนิดเกิดในครรภ์อีกละสัญญาสามอย่างและละเปลือกตมคือกามได้ไม่กลับมาสู่กลับอีกบัณฑิตเรียกว่าอริยะในศาสนานี้บุคคลผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุเพราะจรณะเป็นผู้ฉลาดรู้ธรรมได้ในการทุกเมื่อไม่คล้องอยู่ในธรรมทั้งปวงมีจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีปฏิฆะบัณฑิตเรียกว่าผู้มีจรณะบุคคลผู้กำจัดธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากซึ่งมีอยู่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้แล้วประพฤติตนอยู่ด้วยปัญญาพิจารณา และละมายามานะโลภะและโกธะได้หมดสิ้นทำนามรูปให้สิ้นสุดลงได้บัณฑิตเรียกว่าปริภาชกผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุลำดับนั้นสัพพิยะปริภาชกชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วดีใจเบิกบานแช่มชื่นเกิดปิติโสมนัสลุกจากที่นั่งทำผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วได้สดุดีพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาที่เหมาะสมเฉพาะพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินพระองค์ทรงกำจัดมิจฉาทิฏฐิ3และมิจฉาทิฏฐิ60ที่อาศัยคำพีเป็นหลักการของพวกสมณะลัทธิอื่นซึ่งอาศัยอักษรสื่อความหมายและสัญญาที่วิปริตทรงก้าวพ้นความมืดโคโอคะได้แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นผู้ถึงฝั่งทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ตระหนักในพระองค์ว่ามีอาสวะสิ้นแล้วพระองค์ทรงมีความรุ่งเรืองมีความรู้มีปัญญามากได้ทรงแนะนำข้าพระองค์ผู้ทำที่สุดทุกข์ให้ข้ามได้แล้วเพราะพระองค์ได้ทรงทราบปัญหาที่ข้าพระองค์สงสัยทรงช่วยให้ข้าพระองค์ข้ามพ้นความลังเลใจข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระมุนีผู้ทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุในแนวทางของมุนีไม่มีกิเลสฝังแน่นพระทัยทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงสงบเสงี่ยมอย่างยิ่งพระองค์ผู้มีพระจักษุได้ทรงพยากรณ์ปัญหาข้อสงสัยที่เคยมีมาก่อนของข้าพระองค์จนหมดสิ้นแล้วพระองค์ไม่มีนิวรณ์จึงนับว่าเป็นพระมุนีผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแน่แท้อันหนึ่งความคับแค้นใจทั้งหมดพระองค์ทรงกำจัดตัดถอนได้หมดพระองค์จึงมีพระทัยเยือกเย็นมีการอบรมตนถึงที่สุดแล้วมีพระปัญญาทรงจำมั่นคงมีความบากบั่นในสัจจะเป็นนิจเทวดาทั้งสองพวกที่อาศัยอยู่ณ นารทบรรพตทั้งหมดพากันชื่นชมอนุโมทนาพระองค์ผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่ในหมู่คนผู้ประเสริฐผู้ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ไม่มีผู้ใดเลยที่จะทรงคุณเสมอด้วยพระองค์ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระมุนีครอบงำมารได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ทรงข้ามห้วงน้ำใหญ่คือสงสารได้แล้วยังทรงช่วยหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วยพระองค์ทรงล่วงพ้นอุปทิกิเลสได้ทำลายอาสวะได้แล้วไม่มีอุปาทานความถือมั่นและความหวาดกลัวภัยได้เหมือนพญาราชสีห์ไม่กลัวต่อหมู่เนื้อพระองค์ไม่ทรงติดอยู่ในบุญและบาปทั้งสองเหมือนดอกบัวขาวที่สวยงามไม่ติดอยู่ในน้ำข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรขอพระองค์โปรดเหยียดพระบาทออกมาเถิดสัพพิยะจะขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาลำดับนั้นสัพพิยะปริภาชกหมอบลงแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัพพิยะผู้เคยเป็นอัญญะเดรธีมาก่อนหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสเป็นเวลา4 เดือนเมื่อครบ4 เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายพอใจ จึงจะบรรพชาอุปสมบทให้เป็นภิกษุแต่ในเรื่องการอยู่ปริวาสนี้เราก็ทราบความแตกต่างของแต่ละบุคคลสภียะปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้เคยเป็นอัญญะดิรถีมาก่อนหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสเป็นเวลา4 เดือนเมื่อครบ4 เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายพอใจจึงจะบรรพชาอุปสมบทให้เป็นภิกษุข้าพระองค์ก็จะขออยู่ปริวาสเป็นเวลา4 ปีเมื่อครบ4 ปีหากภิกษุทั้งหลายพอใจก็ขอโปรดบรรพชาอุปสมบทให้ข้าพระองค์เป็นภิกษุด้วยเถิดลำดับนั้นสภียะปริภาชกก็ได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระสภียะอุปสมบทได้ไม่นานก็จะไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระสภิยะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสภิยะสูตรที่6จบ Thank you.